ล่าไม่มีปลาเลยทั้งคืนเลยที่เราต้องเฝ้าแหนี้ทิ้งลงข้างซ้ายดึงแหขึ้นทิ้งแหลงข้างขวาแต่ก็ไม่มีปลาเลยสักตัว อย่าเศร้าไปหน่อยเลยนะนี่ก็เช้าแล้วได้เวลาเข้าฝั่งแล้ว จับปลาตอนกลางวันน่ะเหรอใครใครเขาจับปลากันตอนกลางคืนทั้งนั้นเราจับทั้งคืนแล้วยังไม่ได้สักตัวก็อย่าหวังเลยว่าจะจับได้ตอนกลางวัน บางทีเพื่อนๆของเราอาจจะจับปลาได้บ้างนะ ได้ยินแล้วได้ยินแล้ว จับปลากันได้เยอะไหม ไม่ได้เลยแล้วเธอกับเปโตรล่ะ เราก็จับไม่ได้เลย แย่จริงๆโอ้ยไม่ได้ปลาสักตัว มันไม่เลวร้ายไปหมดซะทุกเรื่องหรอกนะ เลวร้ายทั้งคืนเลยนะที่ฉันนั่งคิดอยู่ยอนบัพติสมาคนดีๆแท้ๆยังถูกขังโดดเดี่ยวอยู่ในคุกชีวิตของเขาน่ะขึ้นอยู่กับคำตัดสินของพระราชาผู้ชั่วช้าแล้วก็พระเยซูอีกอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านให้เหล่าสาวกทั้งสี่ของท่านก็ไม่รู้ถ้าการเทศนาของพระองค์ทำให้พระองค์เกือบจะถูกผลักตกหน้าผาตายความล้มเหลวและความตายคงจะคอยท่าเราอยู่ข้างหน้าแน่ๆไม่มีอนาคตเลย เธอไปพักผ่อนซะก่อนเถอะ พักผ่อนจากการตกปลาเหรอไม่ได้หรอกการตกปลาน่ะเป็นอาชีพของเราถ้าเราจับปลาไม่ได้เลยก็ต้องเข้าฟังทำความสะอาดแหแล้วก็ออกทะเลใหม่จนกว่าจะจับปลาได้พอที่จะประทังชีวิตได้ถึงจะพักผ่อน เอาเถอะนะฉันยาครบกับยอนจะทำความสะอาดแหเองเธอไปพักผ่อนก่อนเถอะ ในขณะที่พระเยซูทรงหาเวลาเล็กน้อยที่จะพักผ่อนจากฝูงชนที่เฝ้าติดตามพระองค์อยู่ทั้งวันทั้งคืนพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่ริมฝั่งทะเลสาบแต่ฝูงชนก็เริ่มติดตามมารุมล้อมพระองค์อีกจนกระทั่งพระองค์ถูกล้อมด้วยคนเป็นจำนวนมากใกล้ๆนั้นมีเรือจับปลาสองลำหัวเรือนั้นเรียบอยู่บนหาดทรายส่วนท้ายเรือกระเพื่อมตามแรงคลื่นเรือทั้งสองดูราวกับว่างเปล่าแต่แท้จริงแล้วเปโตรนอนพักครุ่นคิดอยู่บนนั้น อนาคตของฉันมืดสนิทราวกับยามราตรีฉันเป็นคนไม่มีการศึกษามุทะลุชาวประมงที่ไม่ได้ความเลยจับปลาอย่างเดียวที่ฉันทำเป็นแล้วก็ติดตามพระเยซูบางทีฉันควรจะทำทั้งสองอย่างจับปลาแล้วก็ติดตามพระเยซูอย่างที่ฉันเคยทำก่อนที่พระเยซูจะเรียกฉันไปเป็นสาวกติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์แต่ดูไม่มีอนาคตเลยเนี่ยจริงอยู่ที่พระองค์เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ฉันเองก็รักพระองค์รักที่จะได้ยินเสียงปลอบประโลมอันเต็มไปด้วยอำนาจและความรักของพระองค์แต่พระองค์ก็จะต้องถูกทำลายพวกผู้นำทางศาสนาต่อต้านพระองค์อ้างว่าพระองค์เป็นผู้หลอกลวงพวกนี้อยากจะฆ่าพระองค์ด้วยแต่ถึงกระนั้นผู้คนทั้งหนุ่มสาวแก่เฒ่าคนเจ็บคนดีคนจนคนรวยพ่อค้าชาวประมงต่างก็รุมล้อมมาฟังพระองค์พระองค์คือพระมาซิอาเหรอใช่เหรอพวกที่พระองค์รักษาโรคทำไมรู้ว่าพระองค์คือพระมาซิอาบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดี เปโตร โอ้พระเยซูครับอาจารย ์ให้ฉันลงเรือของเธอได้ไหม มาสิครับผมจะช่วยอาจารย์ขึ้นเรือเองนี่ครับอาจารย์พิงที่นี่สิครับอาจารย์จะได้เอนหลัง ไม่เคยมีเวลาพักสำหรับกรรมกรหรอกฟีโมน ไม่มีเวลาพักทำไมล่ะครับอาจารย ์ในประเด็นของฉันมีคฤหาสน์หลายหลังและที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่ซื่อสัตย ์แล้วอาจารย์จะให้ผมทำอะไรให้อาจารย์ล่ะครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอช่วยดึงเรือนี้ออกไปจากฝั่งหน่อยผู้คนจะได้เห็นและได้ยินฉัน ผมจะทำเดี๋ยวนี้ล่ะครับอาจารย ์ช่างเป็นภาพที่น่าคิดสำหรับหมู่ทูตสวรรค์ทั้งหลายที่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สูงส่งกว่าทูตสวรรค์ทรงนั่งอยู่ในเรือชาวประมงที่สายไปตามกระแสคลื่นที่ซัดมาไม่ขาดระยะ ประกาศข่าวดีของความรอดและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์กลางแจ้งแก่คนธรรมดาสามัญทะเลสาบภูเขาท้องนาและแสงแดดที่สาดส่องลงบนพื้นโลกต่างเป็นสิ่งที่ประกอบคำเทศนาของพระองค์ภาพเช่นนี้แหละที่ผู้พยากรณ์เก่าแก่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ดินแดนเซบูลอนและดินแดนนัสตาลีไปตรดท้องทะเลและถ้าไปในจอแดนกาลิลีเมืองของคนจันทานบุคคลที่นั่งอยู่ในความมืดจะได้รับแสงสว่างและผู้ที่นั่งอยู่ในเงาของความตายแสงสว่างก็ลอดเข้ามา แล้วการเทศนาก็จบลงพระเยซูจึงหันไปบอกกับเปโตรว่า เปโตรพายเรือออกไปกลางทะเลสิแล้วเวียงแหลงไป เวียงแหเพื่อจับปลาล่ะครับอาจารย์ ใช่แล้วเปโตร แต่อาจารย์ครับเมื่อคืนนี้เรา4คนก็ออกทะเลทั้งคืนแล้วก็จับปลาไม่ได้สักตัวสิครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอาจารย์สั่งผมก็จะเวียงแหลงไป เปโตรพายเรือเข้าฝั่งเพื่อนำแหจากฝั่งออกทะเลและเขาก็เรียกอันดรูให้ออกทะเลไปด้วย เอาละแหเวียงลงไปแล้ว มาช่วยฉันดึงแหหน่อยสิ อะไรกันจะดึงขึ้นเลยเหรอเพื่อจะเวียงลงไปนี่ จะคอยไปทำไมกันเมื่อคืนนี้เราก็คอยทั้งคืนแล้วกลางวันอย่างนี้คงจะจับไม่ได้อีกแล้วล่ะ ก็ได้มาช่วยกันดึงแหหน่อยอันดรูอันดรูดูสิแหน่ะเต็มไปด้วยปลาช่วยกันดึงขึ้นเร็วๆโอ้แหน่ะหนักเกินไปมันจะขาดแล้วยาคอบยอนพายเรือมานี่สิมาช่วยเราทีเร็วๆเข้า เมื่อปลาทั้งหมดที่จับได้ถูกนำขึ้นมาบนเรือเรือนั้นก็หนักมากจนเกือบจะล่มแต่เปโตรไม่ได้คิดถึงเรื่องปลาต่อไปอภินิหารที่เขาได้เห็นครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขารู้แน่ว่าพระเยซูคือผู้ที่มีอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติด้วยความรักที่เขามีต่อพระองค์และความละอายที่เขาไม่เชื่อคำพูดของพระองค์ในตอนแรกยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดเปโตรรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงคนมีมนทินซึ่งอยู่ต่อหน้าผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องคิดดังนี้แล้วเปโตรก็ถ่อมตนล้มลงแทบพระบาทของพระเยซู ขอพระองค์ไปห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป อย่ากลัวไปเลยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะจับมนุษย์แทนปลา